no fa quello che to degna Dio. La natura è bella, ma il mondo è méchant.

gbọje asunke gbọnu mi ma gbọje baanu ye kore kiria gbọnu mi ma gbọje ndọgbanu mi ma gbọje serinje gbọnu mi ma mo vivo baanu ye kore kiria gbọnu mi ma gbọje ndọgbanu mi ma gbọje kosunje gbọnu mi ma wa fola baanu ye kore kiria gbọnu mi ma gbọje Bisum Thank you. Oh, Bella, eh. Bella, oh, Bella, oh.